Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքանացուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման՝ այլատյացությունը ազգային պետական քաղաքականություն Ադրբեջանը։ Խոսափողի մոտ է քաղաքամեր լուսաբան Միքայել Աջյան։ Մինչ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչ են անում իրենց հասարակություններին նախապատրաստել խաղաղության, Ադրբեջանում ի տարբերություն Հայաստանի եւ Արցախի ավելի ու ավելի թափեառում այլատյացությունը որպես ազգային պետական քաղաքականություն։ Այդ հիվանդագին երևույթը անշուշտ նոր չէ Ադրբեջանում եւ փաստորեն քրոնիկական ախտանիշ է դարձած Բախտիկ Մաջուկով մեզ հարևան դարձած այդ երկրի ողջ հանրության, կարելի ասել բոլոր խավերի համար։ Սկսած շարքային քաղաքացիներից մինչև հասարակական քաղաքական ընտրանին իշխանություններ, կուսակցություններ, ոչ կառավարական կազմակերպություններ, էական չէ դրանք, դիմություն են թե ընդդիմություն, կառուցողական են թե արմատական իրենց որդեգրած քաղաքական սկզբունքներում։ Արասարակ Ադրբեջանում հայերի, ինչպես նաև ներկայումս այնտեղ բնակվող ազգային փոքրատիվ հանրությունների նկատմամբ, պետական քաղաքականությունը իրոք հնարավոր չէ, այլ կերպ բնորոշ է։ Այդ քաղաքականությունը հետևողականորեն իր բազմաթիվ դրսևորումներն է արձանագրել ինչպես անցյալ դարասկզբին, երբ դեռևս աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա գոյություն չուներ Ադրբեջան անունով որևէ պետական կազմավորում, նույնպես եւ հետագա ոչ ժամանակաշրջանում, ընդհուպ մինչև ներկայ ժամանակները, երբ այլևս քաղաքական շրջանառության մեջ է դրված այդ արհեստացին պետության գոյության փաստը։ Թող ապրիորի չթվա այս գնահատականը, բայց պատմական եւ ընթացիկ իրողությունները իրենց ողջ փաստական նյութով առավել քան հակեցած են աստվածի բազմաթիվ ապացույցներով։ Հիշենք 1905 թվականին ծայր առած Արյունալի հայկական ջարդերը Բաքվի եւ Ելիզավետպոլի նահանգներում, հրահրված լինելով ցարական իշխանությունների կողմից ողջ կայսրությունում եւ այդ թվում Անդրկովկասում թափառած հեղափոխական շարժումը դեպի ազգամիջյան երկպարակությունը ուղղորդելու ու նաև այդ իսկ միջոցով այն թուլացնելու ու կասեցնելու նպատակով, այնուամենայնիվ, այդ նահանգների հայ բնակչության ջարդերն իրագործվեցին տարածաշրջանի անհամեմատ տգետ ու խավար ազգային զանգվածի, այն ժամանակվա ռուսական ընդունված բնորոշմամբ կովկասյան թաթարների ձեռքով։ Այդ չարագործ նախաձեռնության գաղափարական հիմքում նույն այդ էթնիկ հավաքականության կովկասյան թաթարների ազգային գիտակցության մեջ դարերի վեր արմատացած ատելությունը ճշնամանքն էր տարածաշրջանի բնիկ հայ ազգաբնակության նկատմամբ։ Հիշենք ռուս-թուրքական ռազմաճակատից վերադարձող ռուսական զորքերի նախճիրը Շամխորի եւ Դալլարի երկաթուղային կայարաններում, որոնց վերաբերյալ իդեպ առ այսօր համառորեն լրություն է պահպանում ռուսական պատմագրությունը։ Հիշենք Բաքվի հայության կոտրաստներ 18 թվականի սեպտեմբերի կեսերին, որ իրագործվել է թուրք մուսավատական հրոսակների միացյալ ուժերով և որի հետևանքով զոհվել են տասնյակ հազարավոր անմեղ հայեր։ Հիշենք հայ բնակչության Արյունալի ջարդերը Գանձակի, Նուխի, Խաչմազի, Շամախի, Արեշի, Աղդաշի, Շամխորի և մյուս այլ հայաբնակ գավառներում։ Հիշենք դարձյալ թուրք մուսավատական միացյալ ուժերով կոտորածների ու բռնատեղահանության ենթարկված Նախիջևանահայության ճակատագիրը, երբ արդեն խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարությունը պետական մակարդակով կտրականապես արգելեց երկրամասի գաղթական հայության վերադարձը հայրենի գյուղերն ու քաղաքները։ Հիշենք մուսավատական իշխանությունների իրագործած եղերնը Շուշիում 1920 թվականի մարտի 23-ին եւ Հարագից գյուղերում, որի ընթացքում ոչնչացվեցին շուրջ 30,000 հայ խաղաբնակիչներ, իսկ ցախկուն այդ քաղաքի հայկական թաղամասերը հրի մատնվելով վերածվեցին ավերակույտերի։ Այլատիացության գաղափարախոսությունն Ադրբեջանում երբեք տեղատվություն չի ապրել, ինչպես 20-ական թվականներից առաջ Ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետություն կոչեցյալ արհեստացին կազմավորման շուրջ 15 ամսյա գոյության օրոք, նույնպես եւ խորհրդային իշխանության 7 տասնամյակի ընթացքում։ Հայ ժողովուրդը, որպես իր բնաշխարհում պատմականորեն ձևավորված ու կայացած ազգային հավաքականություն, Ադրբեջանում ու Թուրքիայում մշտապես ընկալվել եւ ընկալվում է իբրև ճշնամական տար գլխավոր խոչընդոտ մեծ թուրանի ստեղծման արկածախնդիր ճանապարհին եւ որպես այդպիսին ոչնչացման ու վերացման քաղաքականության թիրախ։ Արդյոք դարձյալ այլատյացության ու ցեղասպանության արտահայտություն չէին այն իրողությունները, որ Ադրբեջանում 30-ական թվականներին ստալինյան հալածանքների ենթարկվեցին այդ հանրապետության առավելապես հայազգի բնակիչները, իսկ հայրենական մեծ պատերազմի ողջ ընթացքում Ադրբեջանից ռազմաշակատ էին ուղարկում գլխավորապես հայ տղամարդիկ եւ աղջիկներ, քան ադրբեջանցիները, որոնք ինչպես Բաքվից, նույնպես եւ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզից ու հյուսիսային Արցախից, այլ հայաշատ շրջաններից։ Անշուշտ նույն քաղաքականության արտահայտությունն էին նաև մեծ հայրենականի ավարտից հետո ինքնավար մարզից եւ մյուս շրջաններից հայ արհեստավոր տղամարդկանց եւ նրանց ընտանիքների, անկամ պատանիների եւ աղջիկների տեղափոխումը հանրապետության նոր կառուցվող արտնաբերական կենտրոններում՝ Գայիթ, Մինգեչավուր, Ալի Բայրամլի, իսկ փոխարենը նրանց ակամա լքած հայրենի բնակավայրեր էին բերվում ադրբեջանցի վերաբնակիչների ընտանիքներ, էապես փոխելով ժողովրդագրական վիճակն այդ տարածներում։ Ադրբեջանի էթնիկ զտման այդ քաղաքականությունը, որ դարձյալ ուղեկցվեցին այդ հանրապետության պետականագիր բնակության հայ ժողովրդի զանգվածային կոտորածներով ու բռնատեղահանումներով, այսինքն ցեղասպանությամբ, իր վերջնակետին հասավ անցյալ դարի 80-ականների վերջերին, եթե Գորբաչովյան այսպես կոչված բացախոսության եւ հարաբերականության քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հայ բնակության համար եւս մեկ նպաստավոր առիթ էր ադրբեջանական ԽՍ-ի իրավայենթակայությունից դուրս գալու եւ մայր հայրենիքի հայկական ԽՍ-ի հետ վերամիավորվելու մասին իր պահանջը հերթական անգամ քաղաքական հրապարակ անելու համար, ապա նույն այդ քաղաքականությունն ադրբեջանի իշխանությունների համար առավել քան հարմար առիթ է, որպեսզի վերջնականապես կյանքի կոչի շերնդեսորուն փոխանցվող իրենց ծրագրային մտադրությունը հայ բնակչության իսպար արտամղումը հանրապետության տարածքից։ Ընդ որում, առանց միջոցների խտրականության առաջնորդվելով նպատակն արդարացնում է միջոցները սկզբունքով։ Ինչպես հայտնի է, նույն այդ սկզբունքով իրականացվեցին Սումգայիթի ավելի քան 18,000 հայ բնակիչների ջարդերը 88-ի փետրվարի վերջերին։ Այն բնակիչների, ում ջանքերով կառուցապատվեց այդ քաղաքը, գործակվեցին եւ տասնամյակների վեր տարատեսակ արտադրանք էին տալիս այդտեղ վերհառնած արտնաբերական հսկաները, եւ քանի որ այդ զանգվածային ոչռագությունն իրականացվել է միութենական կենտրոնի թողտվությամբ, եւ հետեւապես անպատիժ մնացել։ Ուստի նույն տարում առանձնապես նոյեմբերին իրար հաջորդեցին շրջանների հայ բնակչության տեղահանություններն ու սպանությունները։ Սկսված լինելով դեռևս 1987-ի նոյեմբերից, երբ Ադրբեջանի պետական մեքենան օգտագործելով հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ողջ ներուժը բռնատեղահանել Շամխորի շրջանի Շարդախլու Խորհրդային միությանը մարշալներ ու գեներալներ տված հանրահաջորդ գյուղի բնակչությանը, սպանություններով ու տարաբնույթ բռնություններով ուղեկցող զտման այդ քաղաքականությունը շարունակվեց մինչև 89-ի վերջերը։ Փաստորեն, ոչ հանրապետությունում բացի մայրաքաղաք Բաքվից հայ բնակիչներ չէին մնացել, բայց ինչպես ցույց էր տալիս արյունալի իրադարձությունների այդ սրընթաց զարգացումը, անկասելի մոտենում էր նաև Բաքվի աղետը։ Աղետն իրոք վերահասել եւ այն նոր ու վճռական թափով սկիզբ առավ 90-ի հունվարի 13-ին ու շարունակվեց մինչեւ ամսվա վերջերը։ Քաղաքի ավելի քան 250,000 հայ բնակչությունից տարբեր տվյալներով այդ ժամանակ մնացել էր ընդամենը 10-12,000 մարդ, հիմնականում անօգնական ծերեր, կանայք ու երեխաներ։ Թե կազմած ադրբեջանական ամբողջն ինչ խժդժություններ կատարեց նրանց նկատմամբ, չմանրամասնեմ։ Նշեմ են, որ այդ ամենը կատարվում էր ադրբեջանի իշխանությունների մասնակցությամբ ու դարձյալ միութենական կենտրոնի Մոսկվայի աչքի առաջ եւ անցավոր թողտվությամբ։ Ի դեպ, Մոսկվային չէր հետաքրքրում ոչ միայն համատարած եղերնի ենթարկվող Բաքվեցի հայերի ճակատագիրը, չէր հետաքրքրում անգամ այն հանգամանքը, որ ադրբեջանական ամբողջի վայրագությունների զոհ են դառնում նաեւ ռուս, հրեա, վրացի եւ այլ ազգությունների բազմաթիվ բնակիչները։ Մոսկվայի նույն այդ հանցավոր թողտվության նաև անմիջական մասնակցության հերթական դրսևորումներ դարձան 1991 թվականի գարնանը համատեղ իրագործված բռնատեղահանման օղակը ռազմագործությունը Լեռնային Ղարաբաղում, որի հետևանքով տեղահանվեցին ընդհանուր առմամբ 23 հայկական բնակավայրեր, ապա եւ նորահրճակ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության դեմ ադրբեջանի սանձազերծած շուրջ երրամյա ագրեսիան, որի ընթացքում 1992 թվականի ապրիլին կատարվեց Արցախի ամենախոշոր գյուղական բնակավայրերից մեկի Մարաղայի խաղաղ բնակիչների սպանդը։ Ընդ որում, եթե 1988-90 թվականների արյունալի հաշվի արտարները կատարվել են գազազած խառնամբոխի խորհրդային ադրբեջանի իշխանությունների կողմից պետականորեն համակարգված ու կազմակերպված գործողությունների միջոցով, ապա նորանկախ ադրբեջանի հանրապետության օրոք դրանց իրականացման գլխավոր գործիքը կանոնավոր բանակային զորամասերն էին, որոնց գիշատչական վերաբերմունքը խաղաղ բնակության նկատմամբ նույնական էր այդ բանակը ծնած ու սնած ադրբեջանական ջարդարար ամբոխի պահվածքի հետ։ Ինչպես ասում են, պտուղը ծառից հեռու չի ընկնում։ Ինչպիսին այդ երկրի հասարակությունն ու իշխող վերնախաղն են, նույնպիսին էլ նրանց զինված ուժերն են, քաղաքակրության ու բարոյականության համամարտկային արժեքներից բացարձակապես զուրկ, հոգեպես ունայն, արյուն ռուշտ, հայ ժողովրդի նկատմամբ ողերիմ թշնամանքով մինչև ուղն ու ծուծը ներծծված։ Այլ կերպ դժվար է բնութագրել հանրային քաղաքական այն մթնոլորտը, որը ահա տասնամյակների վեր տիրում է ներկայիս Ադրբեջանում։ Բանն այն է, որ հայության նկատմամբ թշնամանքը կենսաբանական ծագում ունենալով ադրբեջանական հանրության մեջ եղել ու մնում է ազգային պետական գաղափարախոսության անկյունակարը, որից բխում և որի հիմքով կառուցվում է այդ երկրի ողջ պետական քաղաքականությունը։ Ադրբեջանում իհարկե առիթ բաց չեմ թողնում միջազգային հանրությանը բարձրագույն հավասարացնելու համար, թե հանրապետությունում վիթխարի աշխատանք է տարվում համամարտկային արժեքների, ազգամիչյան համերաշխության ու համդուրժողականության ամրապնդման, բազմամշակութային կենսակերպի ապահովման ասպարեզում, այդ հիմքով սեփական առողջ հանրություն կառուցելու նպատակով։ Բայց ահա խորհրդապահորեն լռում են, որ մանկապարտեզից սկսած մինչև բուհական հաստատություն ներառյալ հայատյացում թշնամանք են սերմանում մատաղ ու երիտասարդ սերունդների հոգեբանության մեջ։ Ադրբեջանում հայատյացության մթնոլորտն առհասարակ հատկանշական է հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում, սկսած խորհրդարանական բանավիճերից մինչև քաղաքական ընդդիմության դեմ մղվող անհրաժեշտ պայքարը, այլախոհներ, ում սովորաբար մեղադրում են հայասիրության կամ ավելի մեղմասած հայամետության մեջ։ Բանն այն է, որ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների շատերին այս կամ այն կերպ հաջողվել է ճողոպրել եվրոպական երկրներ, իհարկե հայրենի երկրում բանտային զրկանքները որոշակի ժամանակ լիուլի ճաշակելուց հետո միայն։ Այդ գործիչները, թե նրանք, ովքեր առայժմ Ադրբեջանում են, ուղիներ ու միջոցներ փնտրելով գլուխը դրսերում փրկելու համար, եւ թե նրանք, ում գլուխը սեփական ուսերին է մնացած այլ երկրների սահմաններ հատելու շնորհի, իրականում երբեք աչքի չեն ընկել հայերի նկատմամբ բարյացակամ վերաբերմունքի այս կամ այն դրսևորմամբ։ Բայց ահա նրանք բոլորն առկա թե հեռակա մեղադրում կամ առնվազն կասկածվում են ծանր հանցագործության հայրենիքի դավաճանության մեջ, որպես ժողովրդի թշնամիներ անբաստանվելով իբր թե որթեգրած հայանպաստ դիրքորոշման համար։ Գործող իշխանությունների առանձնապես նախագահ Ալիև Հասեին հնչած ամեն մի վարկաբեկիչ խոսք Ադրբեջանում ընկալում է որպես հայասիրության արտահայտություն։ Ոստի և քննադատության հեղինակներն անհապաղ ենթարկում են քրեական հետապնդումների ու հալածանքների։ Երկրի ներսում անմիջականորեն իսկ դրսեսների նկատմամբ միջպետական և կամ միջազգային քրեական հետախուզություն է հայտարարվում, բայց քանի որ միշտ չէ, որ այն հաջողությամբ է պսակվում, ուստի հալածանքների թիրախ են դառնում երկրում մնացած նրանց ազգականները և կամ ծաղրուծանակի են ենթարկում նրանց հարազատների գերեզմանները, ինչպես դա արվել է Եվրոպա վտարանդված այլախոհ հասարակական գործիչ ու լրագրող Վիդադի Իսկենդերլու հոր հուշակարի հետ Գյոչայի շրջանի Մելի գյուղի գերեզմանատանը։ Իսկ որ ի տարբերություն իրական մարտադաշտերի, հանգուցյալների դեմ տասնամյակների վեր հետևականորեն մղվող պատերազմում ադրբեջանական իշխանությունները շոշափելի հաջողություններ են արձանագրել, համոզված եմ, դու իզնիս կասկածի տեղի չի տալիս։ Ապա ցույցը հայկական գերեզմանատների ավերումն ու տոփանումն է նոր ջուղայում, Բաքվում և հանրապետության շատ այլ բնակավայրերում։ Քննադատել տերունական բուրգի գագաթի միահեծան բազմած բռնապետին Իլհամ Ալիևին Ադրբեջանում ընկալում են ոչ այլ կերպ, քան ոտնձգություն սեփական ժողովրդի արժանապատվության նկատմամբ և հետևապես հանցավոր գործակ ադրբեջանական ժողովրդի ողերիմ թշնամու հայության հետ։ Արդյոք հենց այդ անբաստանությամբ չեն Ադրբեջանում մեղադրանքի սյունին գամել հայտնի գրող Ակրամ Այլիսլուն, ինչ-ինչ նախիզախել է, եթե ոչ ամբողջ ճշմարությունը, ապա թեկուզ դրա մի փոքր մասը բացրաձայնել իր աղմկահարույց քարե երազներ Ռեքվիեմ վիպակում, զուգահեռ անցկացնելով դարասկզբին Նախճիվանի Ագուլիս հայկական գյուղում և դարավերջին Բաքու հայահոց քաղաքում իրականացված հայկական ջարդերի միջև։ Մինչդեռ ամենուրեք մանավանդ միջազգային հանրության տարբեր շրջանակներում դեռ տարակուսում են, թե ինչու Ադրբեջանում այդքան սակավատի ու անզոր է քաղաքական ինդիմությունը։ Բան առավել քան պարզ է, այդ երկրում հետսետի ավելի ու ավելի թանձրացող հայատյացության թունավոր մթնոլորտում, ով կարող է գլխի ձեր քաշել խիզախելով բացեիբաց գործել, թե մերկ է արքան։ Եվ մեն մի այս խոսքի համար ոչ կյանքում կրել այդ երկրում կրեորեն հետապնդելի հայասեր դավաճանի խարանը։ Իսկ միջազգային համրությունը, ի դեմս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության, կրկնում եմ, հակամարտ կողմերին ահավասի քորթորում է նախապատրաստվել խաղաղության, ում հետ Ադրբեջանի, արդյոք անտեղյակության արդյունք է նման հորթորը։ Թեկուզ ես չէի ասի, թե միջազգային միջնորդներն այդ աստիճան զուրկ են իրավիճակի վերաբերյալ, թեկուզ տարրական իմացությունից։